022-85-112-71. Bel dit nummer voor een rit met TaxiFit. Trouw, rouw, zitten, ziekenvervoer en kleinbusvervoer. TaxiFit, boven Karspel. 022-85-112-71. TaxiFit, met die taxis en busjes waar je zo lekker in zit.